Vida Viktor, a Védegylet munkatársa van itt velünk. Jó reggelt kívánok, Római Part. Jó reggelt. Ha jól értem, az a probléma, hogy a kiinduló pontja, hogy a Római Part túl jó helyen van, ezért nehéz megállni, hogy oda ne építkezzenek. Ellenben, ahova építkeznek, egy jó része árterület, a Duna meg olyan, hogy néha kijön. Most ugye azt találták ki, nem most, már évekkel ezelőtt megoldásként, hogy egy mobil gátat építenek oda. Sokan viszont akkor attól tartanak, hogyha ezt a gátrendszert oda fölépítik, akkor az veszélyezteti a part ma általunk megszokott képét. Tehát fákat kell kivágni, meg az a homokos kicsit ilyen siófok a 70-es évben feeling eltűnne onnan. Igen, de a lényeg az, hogy kompromisszumot lehetne kötni. Na, tehát, honnan tudja, hogy ezt akartam kérdezni utána, hogy nincs kompromisszum? De van kompromisszum, tehát többféle technikai, műszaki alternatíva megoldás lenne arra, hogy az illegálisan odaépítkező ingatlan tulajdonosok is jól járjanak. Ezek nem mind illegálisak, tehát sokan illegálisak, de ártérre van építve, és ugye aki odaépít, hát onnan is tudja, hogy ártér, hogy például egy csomó biztosító nem is köt velük biztosítás, mert azt mondja, hogy hopsz, ide jön a víz néha. Világos, én most nem akarok belemenni ebbe, hogy hogyan épült az utóbbi években ez az üdülő terület, ez az ártéri terület. A lényeg az, hogy lenne több műszaki megoldás, itt valamiért a legrosszabbat választották ki, ezt a D megoldást, és ez azzal járna, hogy feltöltenék a Római partot, tehát eltűnne ez a homokos, kavicsos, természetes partvonal, egy mesterséges, több méterrel magas partvonal, 27 méterrel beljebb a Dunában húzódna. Hogy ott építenének egy megemelt partot, mint egy peront, igen, mint egy vasúti peront, úgy képzeljük el. Így van, és ez azzal járna, hogy az ott lévő füzes nyáras ártéri erdőt teljesen le kellene tarolni. Tehát az, amit a Római partként ismerünk, az megszűnne létezni. Szerintem ez érdekes dolog, mert akik odaépítkeztek, legálisan, illegálisan, nyilván részben azért tették, mert az olyan szép. Hát most nagyon ronda lesz. Jó, hát ez a közlegelők tragédia, ez ismerjük, hogy csak az én házam hadd legyen még a szép zöldbe, de azt is tudjuk, hogy a felmérések alapján, hogy a budapesti városlakók gondjai között kiemelt helyen ott van a zöld területek állapota, és itt pontosan erről van szó, tehát, hogy ez a Római part, ez nem az lenne, ami miközben hát a mostani kormányzat is komoly erőfeszítéseket tesz a turizmus, ökoturizmus fejlesztésére. Hát képzeljük el, hogy említett ezt a siófoki hangulatot. Tehát itt az utóbbi évtizedekben sajnos a vízi élet, a stégek, a csónakházak elkezdtek visszaszorulni, eltűnni. Hát itt legendás vízi élet volt 100 évre visszamenőleg. Az, hogy valaki vadvízi evezős, az a legcoolabb dolog volt. Hát a fiatalok szabadságát az adta meg, hogy beülhettek a csónakba és elmehettek evezni. De ez elmúlt. Ez sok szempontból elmúlt, és jobban szeretünk bowlingozni és sörténni. Ezt lehetne állítani, hát egy belvárosból egy sétahajó elmehetne a Rómaira, ott kiszállna a magyar vagy a külföldi turista, ott kacsát etethet, fröccsözhet, halat ehet, sétálhat, kerékpározhat, hát ebbe óriási pénz van. Hát és ott van a város közepébe, így van, egy hapsjátszajóval átmehetnénk oda. Na most... hány olyan főváros van, vagy város van Európában, aminek ilyen természetes állapotú ártéri erdeje van? Hát ez egy egyedülálló érték. Budapest egyik utolsó ilyen ártéri erdeje, és talán a legjobban megközelíthető az összes közül, és nem véletlen, hogy a vadvízi élet kezdett eltűnni a Rómairól, de az emberek maradtak, szerették. Pontosan az olyan tevékenység. Hangulata van. Így van. Na most, amit ön mond, hogy ezt a típusú árvízvédelmi rendszert akarják, tehát megemelni a partot, aztán kicsit háttérébe egy ilyen beton akármit építeni, amivel bele lehet majd dugdosni árvízveszély esetén, ami visszatartaná a vizet. Ez eldöntött, hogy eldőlt, hogy ez lesz? Tehát most már posztfesztám küzdünk ellene? Én novemberben hívtam az illetékeseket, és azt kaptam, azt az információt, hogy tervezési fázisban van, de természetesen, ahogy a jogszabályok biztosítják, az állampolgári egyesületeket, csoportokat ügyfélként be fogják vonni, amint az engedélyezési fázis elindul. Hát reméljük, hogy így lesz. Azt látjuk, hogy óriási a felborodás, egyre nagyobb, tehát amikor az ember azt látja, hogy néhány nap alatt több ezeren csatlakoznak egy Facebookos tiltakozó oldalhoz, amit a Város és Folyó csoport hozott létre, évek óta aktív a Római Fürdőtelep Egyesület, az ott élőket képviseli. Tegnap hívtak a fővárosi közgyűlésben aktív politikusok, hogy küldjem át nekik a tegnap postára adott javaslatunkat. Ugye tegnap a védegylet egy javaslatot adott postára a fővárosi főjegyző számára. Erről mondjam pár szót, mondta, hogy létezik egy kompromisszumos javaslat, az erről, ha röviden tud valamit mondani. Itt ez a javaslatunk, ez az alapja lehetne egy kompromisszumnak, tehát azt kértük a fővárosi főjegyzőtől, hogy hivatalából eredően a helyi védettségét kezdeményezze a fővárosnál a római partnak. Tehát ez egy füzes-nyáras terület, és mi felvettük a kapcsolatot a Dunai-Poly Nemzeti Parkkal tavaly decemberben, és megkaptuk január 31-én idén a válaszukat. Egyeztetve a Vidékfejlesztési Minisztériummal azt a szakmai állásfoglalást adták, hogy támogatják a védegylet ötletét, hogy helyi védettséget kapjon. Na jó, de a helyi védettség még az árvíztől nem véd meg. Tehát mondta, technikailag létezik valami kompromisszum. Ez nem érti, szóval, hogy Budapestet nem ja, persze, csak hanem az is, szétrontják az elmérésekből látjuk, hogy a városlakók már nehezen viselnek, hogy az összes zöld terület eltűnik. Nézd, én messze lakom a Dunától, igen. Mondta, hogy ez a zöld legelő probléma, vagy a zöldmező probléma, hogy én messze lakom a Dunától, nekem az a megoldás tetszik, hogy maradjon olyan a római, amilyen volt. Hát ha néha elviszi az árvíz, akkor elviszi Zákson. Aki ott lakik, az meg azt gondolja, hogy ne vigye el soha az árvíz természetesen. Tehát, hogy hol lehet a dologba kompromisszumot, tehát, hogy a parkrész is megmaradjon, az erdő is megmaradjon, és azért, aki így vagy úgy odaépített, és azért elég jelentős ingatlan vagyon halmozódott ott föl, hát az se sodorja el időnként a víz. Bardóczi Sándor tájépítész nemrég az egyik webes újságnak az interjújában, egy videóinterjúban bemutatta azt, ott lehet látni azt a technikai megoldást, ami egy ilyen kerítésnek álcázott, de árvíz idején mozgatható védelmet jelentene, és egyéb megoldások is vannak technikailag, tehát itt nem azzal van a baj, hogy nem akarjuk, hogy az oda beépítkezőket megvédjék az árvíztől, de azzal van a baj, hogy egy olyan technikai megoldás lesz valamiért kiválasztva, ami más szempontból, a turizmus fejlesztése szempontjából rossz. Tehát érti, amikor állami pénzeket költünk a legendás vízahalfaj visszatelepítésére, meg amikor ökoturizmust fejlesztünk, meg amikor turizmusban gondolkozunk, akkor nem tüntethetjük el Budapest utolsó ártéri erdejét, amit a városlakók örömmel használnak. Akkor föl az ártéri erdő, római parti ártéri erdő megvédésére, Vida Viktor, a Védegylet munkatársa. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, viszontlátásra!